Oh, het lekker buitenlezen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met Nederlandstalige boeken om in de tuin te lezen, nu tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achtbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. Are you drinking my buttermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Muller Milk Protein. The moo you can't resist. Hoeveel kamers heeft Buckingham Palace? Weet je het antwoord of doe je alsof je het weet? In Pokerface beantwoorden 4 kandidaten inschattingsvragen waarbij ze inzetten op hun eigen antwoord. Zit je goed, dan win je. Zit je fout, dan neem je je verlies. Of je bluft jezelf naar de winst. Pokerface. Elke werkdag om 7 uur op 6. Ja, het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met heel veel paasaanbiedingen. Zoals Noorse gerookte zalm, verpakking 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Campina roomboterkuipjes of wikkels, 250 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. 538 Nieuws. 4 uur. Ik ben Iris Schut. Een groot moment voor het Drents Museum in Assen. Dat heeft de Roemeense kunstschatten onthuld die ruim een jaar geleden werden gestolen. De dieven zelf hadden verteld waar ze waren. Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de advocaten van de verdachten over de teruggave van de kunstschatten. En deze gesprekken hebben geleid tot procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging. Ja, wat dat precies inhoudt, wordt duidelijk tijdens de rechtszaak tegen de drie verdachten die over 2 weken begint. Op 1 gouden armband na is alles terug. In de gouden helm zit wel een klein deukje, maar dat kan gemaakt worden. Een geëmotioneerde auto-advocaat Ines Weski in de rechtbank net op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van haar zaak. Ze ontkent berichten van en naar haar cliënt Ridouan Taghi te hebben doorgesluist. In tranen beschreef ze de periode waarin ze hem bijstond als een hel. Die werd opgevolgd door een hel toen ze werd opgepakt en vastgehouden. Ze heeft er mentale en fysieke problemen aan overgehouden. Het kabinet snapt dat vrachtwagenchauffeurs zich zorgen maken om de hoge dieselprijzen. Maar voor de blokkadeacties op de afsluitdijk in de A4 en de A15 vanmorgen hebben ze geen begrip. De truckers hielden het verkeer op door heel langzaam te rijden, waardoor lange files ontstonden. En de inwoners van Gorinchem moeten midden in de meivakantie opnieuw stemmen op 29 april. Er is nog geprobeerd om het uit te stellen tot na de vakantie, maar het moet wettelijk binnen 30 dagen na het besluit. Er komt een herstemming omdat er misschien is gefraudeerd. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht grotendeels droog en 2 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 11 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Het is druk, 48 files staan er. En de langste nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg staat 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Limes Aquaduct en Leidschendam, daar is een ongeluk gebeurd, er staat 24 minuten. En de A27 Utrecht-Gorinchem tussen de Lekbrug en Noorderloos 17 minuten. Flitsers op de A2 richting België bij 263.4. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 140.8. Op de A6 staat een controle tussen Muidenberg en Lelystad bij 45.8. En op de A7 tussen Groningen en Drachten bij 182.0. De A9 Haarlem-Alkmaar 54.0. De A12 Gouda-Utrecht 51.4. En de laatste op de A12 tussen Utrecht en Gouda, daar staat een flitser bij 54.2. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Loop binnen bij Bruna, want we hebben alles voor een fijne Pasen om je huis nog gezelliger te maken. En met een fijn boek of lekker tijdschrift is de paaspret compleet. Dus wees er als de kippen bij. Goed verhaal hoor, bij Bruna. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Nu bij WenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op WEN.nl/zakelijk. 27 april. Terwijl heel Nederland oranje kleurt, is er één feest dat je niet mag missen. 538 Koningsdag in Breda. Met onder andere Roxy Dekker, Lucas en Steve, Snollebollekes, Chef Special, Rondé en Afrojack. Tickets voor het grootste Koningsdagfeest van Nederland. Koop je nu 538.nl/Koningsdag. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Van harte welkom, 4 uur is het. Dit is de middagshow met Bruno Mars en I Just Might. Radio 538. Irene en Iris die gaan naar Bruno Mars. Het wordt zo onwijs leuk. Ja, leuk voor jullie. Ja, ja. Ja. En het is echt de ideale uitkomst. Leuk, gewoon maar. Girls Night Out. Ik snap dat gezellig. Helemaal. En wij kunnen naar Celine Dion in Parijs, heb je het gehoord? Zin in Frank. Ja. En Orgel Joko gaat ook nog iets doen. Ja, dus wij vinden wel iets. We komen er wel. Welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Benaderd is voor een illegaal klusje. Oh, spannend. Ja. Dus kan je dit voor mij meenemen als je naar Thailand afreist? Zoiets. Ja, zoiets. Ja. En wat heb je toen gedaan? Of kunnen wij iets achter in jouw busje leggen? Hè? Als je daar naartoe gaat, misschien. Als die kamer toch leeg staat bij jou. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Of dat pand wat jij daar hebt staan. Stal. Ja. Ja, ben jij wel eens benaderd voor iets wat helemaal niet mag? Iets illegaals? Ja. Wat mooi, dat ik ga er ook bij fluisteren. Dat is helemaal niet nodig. Dat is echt niet nodig. Ja, hoe ging dat? Was het achterloos? Of had je meteen door dat het iets superspannends betrof? Ja, en wat heb je gedaan? Heb je nee gezegd? Of dacht je, nou, dit doe ik eventjes snel verdiend? Kan ook natuurlijk. Kan ook, ja, kan inderdaad. Ook, ja. En je mag altijd bij ons, mag je ook anoniem je verhaal doen. Ja. Je hoeft helemaal niet te zeggen, ik ben die en die, ik woon daar en daar. Maar zou je het willen vertellen aan ons? Zit er iemand te luisteren? We hebben er in principe maar eentje nodig. Eén luisteraar. Als jij dat bent, bel eens als je wil. 0909-3000-538. Misschien zit je nog steeds een beetje na te trillen van het verzoek dat je hebt gekregen. Ja, precies. Ja. Zit er iemand te luisteren die ooit benaderd is voor iets wat helemaal niet mag? Iets illegaals, een illegaal klusje? Bel ons 0909-3000-538. Want we zijn benieuwd hoe dat is gegaan en hoe dat is afgelopen. Ja. En je mag ons ook benaderen, kan altijd. Heel simpel, hè, met een appje in de 538-app. Kun je eens een berichtje sturen. Die app is gratis, van 538 kun je berichten sturen. Dus zit er iemand te luisteren die ooit benaderd is voor een illegaal klusje? En welkom bij de middagshow. Dit is Calvin Harris. Intuition talks, you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry, yeah. Should build me up to break me down. Never respect the love you found. And I had a voice inside the back of my mind. I always knew it deep down. You should know deserve it, but you won't. Iglesias en Bailabos. Zo 538 in de middagshow. Spannend dit ook weer, hoor. Ja. En hoe gaat dat dan? En wat heb je... Wat? We en wat, wat eng veel reacties hebben gekregen. Ook... Goh, ja, maar jij hebt het uitgesproken en er belde gewoon aan mensen. Maar kijk, wij doen het altijd op dit plekje. Zit er iemand te luisteren als we denken, nou, misschien 1-2 mensen, weet je wel, die dat misschien hebben. Maar als we echt meerdere reacties krijgen, dan schrik ik daar wel van. Ja. Zit er iemand te luisteren die ooit benaderd is voor een illegaal klusje? Arjan. Goedemiddag. Hey, waar ben jij voor benaderd? Dus ik ben benaderd om te vragen of ze mijn zolder konden huren van me. Jouw zolder? En waarvoor wilden ze het gebruiken? Ja, dat was voor de groenvoorziening, hè, daar in de buurt. De groenvoorziening. Wietplantage bij jou op zolder? Ja, precies. En waarom bij jou op zolder? Heb je het ruim of woon je afgelegen? Nou, ik woonde toen de tijd in een huis. En dat een vrij grote zolder was altijd bovenop. En ja, daar konden ze waren goed kwijt. En dat zou €15.000 in de 3 maanden zouden opleveren. Zo, dat is een bedrag. En hoe kwamen ze bij jou? Die jongen die dat deed, die woonde bij mij in de straat. En ik wist wel een beetje dat hij in die praktijken zat. En hij wist van mij dat ik een beetje, ik zat een beetje in geldproblemen. Het was net uit met mijn vriendinnetje en, nou ja, zulke dingen. Dus maar, ja, 1-1-2. Ja, precies. Maar dat is super verleidelijk dan, lijkt me, of niet? Ja, dat was best wel verleidelijk, ja. Wat heb je gedaan? Want €15.000 in 3 maanden verdienen is niet niks. Nee, ik heb het afgeslagen. En was dat niet eng om nee te zeggen? Ja, tuurlijk wel. En later is hij naar me toe gekomen en hij heeft dan een keer mijn auto geleend, dus ook de shit. Maar dat niet meer. Okay. Ik weet wel een vriendin van me, die deed al wat lange zaken met hem. Die had ook een kamertje in een flitje waar ze had ze over, zeg maar. En die kreeg op een gegeven moment verkering met een rechtenstudent. En het was van, joh, je moet stoppen ermee, want dat schiet nu op. En ja, als die gozer, als dat echt wat hoort tussen jou en die gozer, dan is het veel veiliger als die handel, weet je wel. En toen heeft ze, ja, nee, is goed, ik stop wel. En toen heeft ze het aangegeven bij de jongen dat ze wou stoppen. Toen zei die jongen van, joh, we doen nog één lichting en dan stoppen we ermee. En toen had zij na 2 maanden op zijn inval. Nee! Zo. Ja. En hoe is het haar afgelopen? Zij is alles kwijt. Och! En wat bedoel je met alles kwijt? Alles. Dan wordt je huis uitgezet, die relatie is kapot gelopen, je zit in de schuldsanering, je hebt er niks meer. Jeetje, Arjan. Maar zo had het met jou kunnen aflopen? Zo had het mij kunnen aflopen, ja. Wow. En die gozer, die zet jou zo onder druk, die zegt op een gegeven moment van, joh, jij kent mij niet, want als je me wel kent en ze komen mij uit, dan zoek ik je hulp als ik vrijkom, weet je wel? Ja. In de tussentijd, die gasten, die interesseert het echt. Die paar lampjes interesseert die gasten echt niks. Dus als jij zegt van ik wil stoppen, dan zorgen die gasten ook echt dat je stopt met van alles. Oh jee. Arjan, wat heb je dat knap en dapper gedaan dan, joh? Ja, dank je. Dank voor het inbellen. Wat een verhaal. Helemaal goed. Fijne dag. Doei. Doei. You're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as if I remind myself.

Wijdlij. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Helemaal los bij Ethos. Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Davitamon multivitamine, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht grotendeels droog. Het is zo'n 2 graden. Morgen helaas buien. Maar er is ook af en toe kans op wat zon. En het is zo'n 11 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er zijn 60 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Deil een half uur. De A2 Maastricht-Eindhoven voor de Randweg en 2, 37 minuten. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort ook daar een half uur file. Flitsers op de A2 Eindhoven-Den Bosch 140.5. Op de A6 Muiderberg-Lelystad bij 49.1. Op de A7 Groningen-Drachten bij 182.0. En er staat er ook nog eentje op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 53.6. De laatste op de A12 Utrecht-Gouda pas op bij 54.2. Het is 3 minuutjes over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag, het was een groot spektakel vandaag in het Drents Museum. Ik tel maar gewoon af, denk ik. 3, 2, 1. Ja, en daar lagen dan de kunstschatten die vorig jaar januari werden gestolen. Wat u daar ziet is de helm van Cotovinesti en 2 van de 3 armbanden. Ja, die derde is nog steeds spoorloos. Justitie heeft de schatten teruggekregen door een deal te sluiten met de 3 verdachten. In ruil voor informatie zijn er procesafspraken gemaakt. Over een kleine 2 weken begint de rechtszaak. De gouden helm is een klein beetje beschadigd. Er zit een deukje in, kan wel weer gemaakt worden. Er zit een deukje in? Ja. Hebben ze hem gebruikt? Ja, misschien wel. Hij is op de scooter bijgegaan. Ja. De 2 armbanden zijn nog in perfecte staat. Maar 2 van de 3 en een deal. Ja. Hij reageerde tijdens de persconferentie ook heel gek op... En die derde armband, waar is die dan? Wij zijn ontzettend blij met die 2 armbanden. Perfect, ja. Mooi goud. Ik dacht, ze mochten maar als jij een deal houden. Kan sluiten met 2... en je hebt er nog eentje achter de hand. Ja, toch? Ja. De rechtbank is allemaal berichtjes aan het voorlezen die oud-advocaat Ines Wesky van en naar Ridouan Taghi zou hebben verstuurd. Maar ook naar zijn zoon Faisal, die inmiddels ook in de EBI zit. Het gaat over geld, drugs en allemaal via versleutelde berichten. Wat het OM betreft staat vast dat Wesky de berichten heeft doorgespeeld en dat het niet valt onder geheimhouding. En ook niet onder haar gewone taak als advocaat. En ook stopte Wesky met het gebruik van die beveiligde telefoon toen duidelijk werd dat de politie aan het meelezen was. Ik kan alleen maar denken dat zij onder druk is gezet. En dat ze nu ook niet kan praten, omdat ze nog steeds onder druk staat. En wat doe je dan? Dan zit je klem. Ja, ze heeft het ook de hele tijd over haar beroepsgeheim en dat ze geen antwoord wil geven. Ja, vandaag. Zij is ook niet zoiets als ik ga praten, dan vallen de slachtoffers. Ja. Ja, dat vind ik wel. En dat is ook zo, zij zit op zo'n vat aan alle informatie die ze weet over mensen. Hoe kan je dan verdedigen? Niets, ja, denk niet. Ik. Nee. Ja, is wel een strafeis, of niet? Nee, nog geen strafeis. Nee. Komt dat wel vandaag? Waarschijnlijk wel. Ligt er een beetje aan hoe lang het allemaal gaat duren, maar volgens mij was dat wel eens idee, ja. Maar kijk, als ze het wel gedaan heeft zonder dat ze bedreigd is dit ook de beste verdediging natuurlijk. Dus dat maakt het ook zo lastig. Ja, ja. We moeten straks Bram Moskowitz mee even vragen. Die heeft natuurlijk ook zwaargewichten verdedigd. Ja. Misschien kan hij ons wat meer vertellen. De middag- en avondspits zijn op donderdag al berucht. Maar vandaag komt er nog een extra factor bij. Het aanstaande paasweekend. Veel mensen vertrekken eerder van werk of gaan al op pad. Wat zorgt voor meer verkeer dan normaal. Dus moet je even rekening mee houden. De astronauten die onderweg zijn naar de maan hebben van zich laten horen. Ze hebben een mooi uitzicht op aarde, zei een van de 4. Zij is de eerste vrouw die ooit op een maanmissie mee is. Zegt wel dat het erg koud is in de capsule. Ja, dat is... Kunnen de temperatuur beter aanpassen? Dat hoor ik de dames hier in de studio ook elke dag zeggen. Waarom hebben vrouwen het altijd koud? Ja, dat heeft met bloedsomloop te maken. Ja, bloedsomloop. En het hormoonstelsel. Kunnen wij niks aan doen.

Ja, dat dacht ik, ja. Ik hoorde hem en toen dacht ik aan één iemand. En toen heb ik nog wat fragmentjes opgezocht. Oh, daar hou ik van. Heb het teruggeluisterd. En ja, voor mij is het 1-op-1. Maar ja, ik kan er ook natuurlijk helemaal naast zitten. Ah, ik hou hiervan. Maar hebben we het over een 100% zekerheid, Valerie? Nou ja, ja, eigenlijk oh, wel. Oké. Dan gaan we heel snel naar koffer 8. 12.500 euro. Sluiten. Ja, het is een kort fragmentje. Ja. Kenmerkende stem. Ja. Ja. Wie? Wie hoor je? Ik denk dat het Renze Klamer is. Renze Klamer? Ja. Oh, zou wat zijn. We gaan naar de jury. Ik hoop het. Het antwoord is... Fout. Wat is deze naar? Met kassa en alles. Renze Klamer is het niet, Valerie, helaas. Oh, wat kut. Als dank voor het meespelen krijg je de reiskoffer van de Postcode Loterij. Gewoon nog een keer proberen. Dat gaan we doen. Tot snel. Tot snel. Hoi. De 538 Stemmenjacht. I said, we're gonna let it burn. gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We gonna let it burn, burn, burn, burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. So the lights turn down, giving love to the world. We gonna let it burn, burn, burn, burn, burn, burn. They can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. We can light it up, up, up. So they can't put it out, out, out. When the lights turn it down, they don't know what they heard. It's like the marsh playing down. We're gonna let it burn. Op 538 in de middagshow. En burn. Waar het tijd is voor een nieuwe editie van de Baannaam 2026. De Baannaam. Ja. Baanaam. De Baannaam. Baanaam. De Baannaam. Waar we gisteren nog Wouter Snoek hadden, die een karper speciaalzaak heeft. Ja. Nou, daar kan ik dubbel en dwars van genieten. Heet je Snoek? Verkoop je spullen voor karpers. Karpers, ja, ja, geweldig. Ja, ja, ja. Daan Onderwater was zwemleraar, of is zwemleraar. Sebastian de Wee, die komt je de ruggenprik geven als je midden in een Wee zit. Ja. Ja, en Stefan Tax, hè? Je schrijft het als tax, T-A-X, Engelse woord voor belasting. Hij lobbyt zijn hele leven al tegen erfbelasting en hij heet tax. Ja, geweldig. We hebben een stuk of 15 baannamen al gehad in deze editie van 2026. En ze zijn tot nu toe allemaal helemaal top. Ja. Mensen met dezelfde naam als hun beroep. Mocht je iemand kennen, laat ze niet zomaar lopen. Laat ze niet zomaar gaan. Geef ze aan op onze website 538.nl/baannaam en wij grijpen ze. Juist. We hebben een nieuwe. En Jelte is al echt een hele week aan het glimmen. Dat we deze bij de kladden hebben, daar ben ik heel blij mee. Ja, oké. Okay, ik ben ook echt heel benieuwd. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom bij de baannaam. Ja, fijn. Ja, jij hebt ook een naam die heel goed past bij het werk dat je doet. Ja, dat kan je wel zeggen. Hoe vaak hoor jij dat op een dag? Heel vaak, heel vaak. En vind je dat leuk om te horen? Ja, dat is toch fantastisch eigenlijk. En helpt het je in je werk? Ja, zeker. Zeker. Af en toe ook niet, maar meestal wel. Heeft het je ook beïnvloed in je keuze? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En toen je moest solliciteren, hielp dat? Zo van, en ik heet ook nog zo. Ja, dat vinden ze allemaal fantastisch. maar wanneer kwam je erachter? Of had je dat gelijk door? Oké, dit gaat heel goed samen. Dat is al op de basisschool begonnen. Ja, ja, ja, ja, ja. Op de basisschool begonnen? Ja, op de basisschool begonnen, ja. Oké, okay, Rob. Toen je zelf op de basisschool zat dus? Toen ik er zelf zat, ja. Oh, oké. Okay. Ik ben heel benieuwd wat je doet. Heb je ook al zo'n standaard reactie als iemand er weer over begint? Nee. Oké. Okay. Je kan het altijd leuk vinden als er iemand over altijd begint. Altijd leuk vinden. Okay. Want Rob, wat doe jij voor werk? Ik ben wiskundedocent. Je bent, oké, okay, oh, dan begrijp ik het ook. Dus jij, dan heb je vroeger op school, als jij wiskunde deed, viel het al op? Ja, toen viel het al op. Ja. Wiskundedocent. Gaat nu van alles door mij heen. Maar ik was zo slecht in wiskunde. Rob optellen? Ja. Nee. Pythagoras? God, Pythagoras. Helaas. Maar Rob, dan zit jij dus je hebt dus steeds weer andere kids in jouw klas, denk ik. Ja, zeker. En die moeten dit enig vinden, of niet? Ja, die werden fantastisch. Die, ja. Dat begint, de eerste les begint dat al. Ja, geweldig. Maar die liggen weken in de scheur, denk ik. Nou, daar valt ook wel mee. Oh, okay. Ze liggen in een breuk. Ja, een breuk. Ja, dat kan ook. Hey. Rob, je bent wiskundeleraar. Wat is jouw achternaam? Ik ben zo benieuwd. Ik ook. Ja, nou, daar komt-ie. Van der Sommen. Ja, ja, ja, ja. Nee. Van der Sommen. Ja. Maar Rob, Van der Sommen. Wie bedenkt dit? Ik niet. Niet zelf gedacht. Nee. Nee. Hij is echt goud. Hij is zo goed. Rob van der Sommen is wiskundeleraar. Meestal noemen ze me meneer van de Sommetjes. Maar meneer van de Sommetjes, ja. En, dus jij hebt ook altijd een wiskundeknobbel gehad, ook vroeger op school? Ja, die bestaat niet, maar ik heb het wel altijd heel leuk van. Oké. En nog steeds. We gaan beginnen met sommen. Leuk. Je hebt les van sommen, wiskunde. Ja, sommen met sommen. Ja? Ach, inderdaad, ja. Deze is heel erg goed. Ik snap het gegrim van Jelte helemaal. Dit is top 3 materiaal. Ik ben het helemaal met je eens, Jelte. Hij is leuk, hè? Wat ontzettend leuk dat je ook mee wilt doen, Rob. Ja, graag gedaan. Rob van der Sommen, dames en heren, is wiskundeleraar. Ja, geniaal. Ontzettend bedankt, Rob. Tot snel. Oké. Doei. Doei. Hoi. De baannaam. Het is oneindig. Top 3 is het. Oneindig. Baannaam. En heeft iedereen het gehoord? Mocht je iemand kennen, het hoeft niet persoonlijk, hè? Al weet jij iemand met een baannaam, dus iemand met dezelfde naam als je beroep, je kunt hem aangeven. 538.nl/baannaam. En dat mag ook in de app, hoor, van 538, als je dat makkelijker vindt. Gaan wij op zoek. Leuk was deze. 538 en de middagshow. American Girls, dit is Harry Styles. Fans gelijk, hè? Dat ze stuk voor stuk, dat ze allemaal steeds goed waren. Ja, maar ik weet dat bij One Direction, dat wij dachten, ach, joh, One Direction. Ja, heb ik nooit gedacht. Ik dacht, nooit waanzinnig. Maar wat zijn ze allemaal goed, Harry Styles, Niall Horan. Dit is Harry Styles. American Girls is, redelijk diepe muziek hier op 538. Ja. Redelijk. Ligt eraan of je hem voor de eerste keer hoort of niet? Toch? Ja, zeker. Nou, goed. Zullen we het nieuws van 5 uur zo doen, Iris? Zeker. Wat heb je mee voor ons?